Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 lutego, minęła 15. Krzysztof Zrójewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest ostrzeżenie przed wichurami w całym kraju. Silnie wiać może do wtorku. Stan alarmowy przez wichury na północy Francji. W Niemczech odwołano pociągi i loty. Filmowa gala w Hollywood coraz bliżej. Za chwilę o faworytach do Oscarów. IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem w całej Polsce. Jego prędkość może dochodzić do 100-120 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 180. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzega. To już rzeczywiście bardzo silny wiatr, który może spowodować szkody. Przede wszystkim, jeśli możemy, zostańmy w domu, w pomieszczeniu, tam gdzie jest bezpieczniej. Poszukajmy schronienia. Jeżeli jedziemy gdzieś samochodem, no zobaczmy, czy nie warto się gdzieś zatrzymać. Silny wiatr już daje się we znaki i na zachodzie Europy. W Niemczech spowodował problemy komunikacyjne, zawieszono połączenia kolejowe, odwołano ponad 100 lotów na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. W 37 departamentach na północy Francji oraz w Alzacji wprowadzono stan alarmowy. Według meteorologów wichura może osiągnąć prędkość dochodzącą do 140 km na godzinę. Najbardziej narażone na skutki wiatru są północne rejony Francji, przede wszystkim Bretania, Normandia, okolice Lille, a także Alzacja i Lotaryngia na wschodzie. Alarm wprowadzono także w wulkanicznej Auvergne w centrum kraju. W Paryżu dają się odczuć mocne porywy wiatru, stąd zalecenia, aby zrezygnować ze spacerów w parkach i w lasach regionu stołecznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega także przed wysoką falą w rejonach przybrzeżnych i apeluje o w miarę możliwości pozostanie w domu. Jazda po drogach, szczególnie w terenach zalesionych, wiąże się bowiem z poważnym niebezpieczeństwem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A według prognoz synoptyków wichury mają osłabnąć we wtorek. Mija 80. rocznica rozpoczęcia deportacji Polaków mieszkających na Krysach Wschodnich do sowieckich łagrów. Antypolska operacja NKWD rozpoczęła się w nocy 10 lutego 1940 roku. Wśród wywiezionych była Maria Taraszczyk z Grodzieńszczyzny. W 1940 roku w zimę, pamiętam, ja miała już 7 lat. Przyjechali w nocy i żeby jak najprędzej, jakich pół godziny, żeby wszystko było zebrane, iż stali konie sami tam. No ja pamiętam, jak nas wywozili, jak my wszystkie płakali. Dzieci, no co, ja miała 7 lat. Deportacje trwały także po zakończeniu II wojny światowej i na początku lat 50. Sowieci wywieźli setki tysięcy polskich rodzin. Amerykańsko-brytyjski dramat wojenny 1917, film Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood i południowo-koreański Parasite to faworyci tegorocznych Oscarów. Według ekspertów Parasite ma największe szanse na statuetkę w kategorii film międzynarodowy, w której startuje obraz Jana Komasy, Boże Ciało. Najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów dostał film Joker. Grający w nim główną rolę Joaquin Phoenix jest najsilniejszym kandydatem do nagrody za najlepszą rolę męską. Joker nie jest jednak głównym faworytem do nagrody za najlepszy film roku. Tu na czele jest brytyjsko-amerykańska epopeja wojenna 1917. W tej chwili wszystko wskazuje na zwycięstwo filmu 1917. Jednak preferencyjny sposób głosowania może sprawić, że wygra film opowiadający o świecie, w którym żyją amerykańscy twórcy kina, czyli pewnego razu w Hollywood. Mówi dziennikarz prestiżowego magazynu The Hollywood Reporter Scott Feinberg. Ekspert zwraca uwagę na bardzo dobry odbiór w Stanach Zjednoczonych koreańskiego obrazu Parasite, który został nominowany w 6 kategoriach i ma szansę na Oscara m.in. za reżyserię i scenariusz. To właśnie ten obraz jest także faworytem w kategorii najlepszy film międzynarodowy, w której startuje polski kandydat do Oscara, czyli film Jana Komasy Boże Ciało. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ceremonia wręczenia Oscarów rozpocznie się o 2 w nocy naszego czasu. Już od północy zapraszamy na specjalną audycję filmową Katarzyny Borowieckiej i Ryszarda Jaźwińskiego. I jeszcze informacja sportowa. Polscy hokeiści wygrali z Kazachstanem 3-2 w ostatnim spotkaniu trzeciej fazy kwalifikacji olimpijskich, które odbywały się w Nur-Sultanie. We wcześniejszych meczach Polacy pokonali Holendrów i Ukraińców. Biało-czerwoni zagrają w ostatniej, czwartej rundzie kwalifikacji w sierpniu. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w 2022 roku w Pekinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem od minus 4 do plus 6 stopni. W poniedziałek termometry pokażą w Augustowie 6 stopni, w Rzeszowie 8, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, we Wrocławiu 11. Trójka.

albo ten krok. Dentro de mi corazón. To Carlos oczywiście. No, wszyscy Państwo poznali z pewnością. Czemu Carlos nagle dzisiaj? No właściwie czemu nie, bo to jest bardzo siestowa muzyka, ale jest pewien powód konkretny, zaraz o nim. Otóż ja, podobnie jak znaczna część społeczeństwa naszej planety, poczułem w ostatnich dniach bardzo silne wzmożenie w kwestii filmowej. I poszedłem do sklepu, by nabyć na DVD filmy Boże Ciało i Joker, co też zrobiłem, obejrzałem. Trudno powiedzieć, że z przyjemnością, ale wielkie to kino jest. Niemniej nie o tym, bo to Państwo świetnie wiedzą. Pewna przyjemność wstydliwa przy tym też mi towarzyszyła, ponieważ sięgając po te, jak się rzekło, niesłychanie ambitne filmy, sięgnąłem też po film, którego trochę już właściwie nie wypada oglądać mężczyźnie będącemu ojcem 20-paroletnich chłopaków, prawda? Innymi słowy, sięgnąłem po film Pixara. Był na wyprzedaży i ja wiedziałem, że to jest film w znacznym stopniu o muzyce meksykańskiej. Wiedzą już Państwo, o co chodzi. Chodzi o film Coco. Żeby rzecz długą uczynić krótką, obejrzałem ten film zachwycony wszelako z pewnym rozczarowaniem w kwestii muzycznej, bo uważam, że film o muzyce meksykańskiej nie powinien zawierać piosenek śpiewanych właściwie wyłącznie po angielsku. I ta gorycz przeze mnie przemawiająca spowodowała, że chciałem otworzyć dzisiejszą siestę takim tryptykiem piosenek meksykańskich śpiewanych w jedynie słusznym języku, w jakim mają być te piosenki wykonane, czyli po hiszpańsku. Stąd Carlos i stąd za moment Juanes z Herbiem Hancockiem. Ama la tierra en que naciste. Ama la es una y nada más. La mujer que te parió, ámala es una y nada más. Ama la tierra en que naciste. Ámala es una y nada más. A la mujer que te parió. Ámala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Ámala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Ámala es una y nada más. Una y nada más, yeah. Mala es una y nada más. Agua que vas por el río y eres mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. falta amor. Falta co naprawdę nie bez znaczenia przy fortepianie Herbie Hancock, dzięki czemu tej muzyki skądinąd tanecznej, pogodnej słucha się jednocześnie jakby, nie wiem, pianistyki Debussy'ego czy koncertu Mozarta. Mogę tego pozornie prostego utworu słuchać w nieskończoność w cały dzień 30 razy i wciąż odkrywać nowe światy. Ale nie o tym, tylko o tym, że na koniec dzisiejszego tryptyku meksykańskiego w hołdzie dla filmu Coco, który to film, wiem, gdybym miał małe dzieci, powinien był zobaczyć już lata temu, a sprawiłem go sobie dopiero przed chwilą. Jeszcze jeden drobiazg i artystka dla Meksyku niejako fundamentalna, by nie rzec założycielska dla tamtejszej pieśni. Chavela Vargas w nie najgorszym towarzystwie to Ry Cooder i zespół The Chieftains. Soñar divina la ilusión que me trajiste para sentirte tuya, tuya, tuya como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está sola. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Szabala Vargas, Luz de Luna. A księżycowi śnieżnemu się państwo przyglądali wczoraj, dzisiaj? Jest chyba wciąż okazja. Piękne te noce, takie jasne, prawda? To byłoby tyle z Meksyku, choć pewnie powinniśmy jeszcze poprosić, żeby nam Rolando Villazón zaśpiewał jakąś tęskną pieśń, a zwłaszcza Pedro Vargas, żeby przypomniał kilka boler. Cóż, w tej sprawie musimy państwa odesłać do naszej płyty Siesta 13 Boleriosa. Ale Chavela jakoś chyba wprowadziła taki wątek liryczny, prawda? Odrobinę melancholii. To już nie były te pląsy jak u Carlosa i Juanesa. Więc może pójdźmy tą drogą. Innymi słowy, po prostu zajrzyjmy na Cabo Verde. Jak być może państwo wiedzą, zbliża się nasz trójkowy, jubileuszowy 10. Siesta Festival, nasze święto muzyki szczęśliwej. I tam mnóstwo atrakcji. A propos, dzisiaj, i to już niedługo, za minut kilkanaście zaledwie, ostatnia tajemnica runie, mianowicie wreszcie państwu powiem, kto będzie gościem na nocach Fado i będą państwo mogli się na te noce niejako zapisać. To już dzisiaj. Ale zanim to nastąpi, to właśnie dziewczyny, które kojarzą się jakoś z naszą sobotnią fiestą, czy też galą właściwie muzyki kaboverdyjskiej, gdzie będziemy się kłaniać legendzie Cezarii. Będą trzy wielkie postacie, właściwie cztery, ale mówię o trzech wielkich dziewczynach, mianowicie Lura, Nancy i Elida. Jak one śpiewają, jak wyglądają, ile mają wdzięku, ile talentu, wszyscy państwo wiedzą nie do dziś. Ale nie są to rzecz jasna jedyne damy z Cabo Verde, które sobie radzą na scenie, więc ja dzisiaj w drugim siestowym tryptyku chciałbym przypomnieć trzy inne dziewczyny, które jakoś nie mają do siesty szczęścia i bywają u nas nieskończenie rzadko, jeśli w ogóle. Na początek Jennifer Soledad. Santinha morena, santa, que caí de céu. Cês hoje de pena, mas é boquinha de mel. Quem que já te aventura, te creceu. Oriundina, bem santinha morena, santa, que cai de céu. Seus olhos de pena, mas se boquinha de mel. Quem que já te aventura, te creceu. Oriundina, meiguinha, boa nos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Oriundina, meiguinha, boa nos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Abri porta de céu, oriundina de oriund, bem com tudo bom amor, bom e melhor desse mundo. Oriundina de oriund, bem com tudo bom amor, vou é melhor desse mundo. Boemos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Oriundina, meiguinha, boemos santa morininha, pa matais nos do, basta só o amor. Abri porta de céu, oriundina de oriund, bem com tudo amor, boa e melhor desse mundo. Oriundina de oriund, bem com tudo amor, boa e melhor desse mundo. Z cyklu kaboverdyjskie zdolne dziewczęta, niesłusznie przez siestę pomijane, Jennifer Soledad i jeszcze Fancha. Tcha tcha tcha, tá dançando tinguiçá, banha curpim bem pagado. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha, tá dançando tinguiçá, banha curpim bem pagado. Oh mamã, escozeu vergonha, oh mosca bodão, bo cinturão. Oh mamã, escozeu vergonha, oh mosca bodão, boa cintura. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha, tá dançando tinguiçá, banha curpim bem pagado. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha, tá dançando tinguiçá, banha curpim bem pagado. Oh menininha, já pôs parado, já vou sabia, manha cintura o temer. Oh, menininha, já vou parar. Já vou sabia, manha cinturão tem meio. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, manha corpim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, manha corpim bem pagar. Oh mamã, esse coseu vergonha. Oh mosca boda, oh cintura. Oh mamã, esse coseu vergonha. Oh mosca boda, oh cintura. Tá dançando tinguiça, banha curpim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, banha curpim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, banha curpim bem pagar. Tá bem fluida, tá dançando tcha tcha tcha. Tá dançando tinguiça, banha curpim bem pagar. Fluida, taração, tcha tcha tcha, taração, tinguiça, banha curpim bem pagar. Tavi fluida, taração, tcha tcha tcha, taração, tinguiça, banha curpim bem pagar. To Fancha, a poczet artystek z Cabo Verde, które jakoś do dzisiaj, jak rozumiem, nie miały szczęścia w Sieście, zamyka Dina Medina. Ona zresztą, no, nie możemy jej minąć w Lizbonie, pewnie i na Cabo Verde z rzadka, bo ona jest z diaspory zamieszkującej Holandię i tam muzykuje, tam nagrywa, tam można ją właściwie na co dzień zobaczyć w klubach muzycznych, więc może dlatego jakoś nasze ścieżki się rzadziej przecinają, a szkoda, bo to fantastyczna dziewczyna. Dzisiaj jesteście w duecie, obok niej Fernando Lamerines. Havia um passarinho, lembrei-me de uma casinha numa aldeia partida, toda florida, sobre rochedos. E ali eu vi minha velhinha tia sentada à porta, à luz da primavera que o calor espera, esse lindo som. À luz da primavera que o calor espera, esse lindo som. Mata a saudade do meu coração, mata a saudade toda a minha solidão. Mata a saudade do meu coração, mata a saudade toda a minha solidão. Mata a saudade do meu coração, mata a saudade toda a minha solidão. Mata a saudade do meu coração, mata a saudade toda a minha solidão. E só que está ali ausente, brilha na minha coração. Nesse baile está ali de norte, voz de nuvens e escuridão. E um sopro de vento, minha sul quente passar. Que na frio de janeiro, já um cheiro de calor verão. Que na frio de janeiro, já um cheiro de calor verão.

fama não cheira a fado, cheira a povo minha solidão, cheira a silêncio magoado. Sabe a tristeza com pão. A fama não cheira a fado, mas não tem outra canção. A fama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Tamara Andrade i Pedro Mutinho, Alfama. Cóż, bywa w naszym życiu tak, że nie możemy, kiedy mamy na to ochotę, z dnia na dzień znaleźć się w Alfamie i wówczas trzeba tę Alfamę stworzyć sobie niejako na własnym podwórku. I my się tym poniekąd zajmujemy od 10 lat na Siesta Festiwalu. Tworzymy tę naszą tawernę Fado. Wieczorami siadamy przy okrągłych stołach. Palimy świece, jemy dorsza, pijemy wino i po prostu jesteśmy szczęśliwi, co bardzo ważne. I pojawiają się na tych koncertach zupełnie nadzwyczajne postacie, z których pierwszą w roku 2011, kiedy zaczynaliśmy festiwal, wtedy koncerty były jeszcze na barce, państwo pamiętają, pierwszą był Pedro Mutinho. I potem nie było go z nami przez te wszystkie lata i jak się cieszę, że chociaż dzisiaj na całym świecie on śpiewa w filharmoniach, na największych scenach, że żeby uczcić tę szczególną rocznicę, ten jubileusz, postanowił wystąpić też na 10. festiwalu. Słowem, będzie z nami podczas tych trzech nocy 23, 24 i 25 kwietnia w naszej tawernie Fado, zaadaptowanej z sali kameralnej w Filharmonii na Łowiance w Gdańsku. To będą zachwycające, szczęśliwe noce. Pedro przyjedzie z nową płytą, rzecz jasna, ale między nami mówiąc, to chyba nie ma znaczenia, bo najważniejsza jest ta jego barwa, ta jego fraza, to, że on każdą piosenką tak naprawdę potrafi nas wzruszyć po prostu. Pedro, dzisiaj w Sieście jeszcze z najnowszej płyty, a od dzisiaj państwo mogą już walczyć, bo to między nami mówiąc zawsze tak wygląda, o miejsca w naszej tawernie. Será que a tristeza é triste? Eu não sei se é assim. Será que a tristeza é triste? Eu não sei se é assim. Talvez seja como eu, sempre à procura de mim. Talvez seja como eu, sempre à procura de mim. Não sei se teus olhos choram, mesmo quando não parece. Não sei se teus olhos choram, mesmo quando não parece. Se me querem enganar, quando a tristeza acontece, se me querem enganar, quando a tristeza acontece. Thank you.

as pedradas que o mundo me atira hão de em telhas de vidro cair. E a mentira, mentira, mentira, talvez ainda fira quem fera ao mentir. Maria Emilia w Polsce od jutra pewnie już przyleciała tak naprawdę. Cieszę się, że powitało ją to jasne niebo. Jak państwo słyszeli, też fado niejedną ma twarz. To nie tylko są te tęskne fado menor, które nawiasem mówiąc Maria Emilia śpiewa zachwycająco, ale też takie pieśni w sam raz pod jasne, błękitne niebo, w końcu pod takim właśnie fado się urodziło w białym mieście, nieprawdaż? Maria Emilia, jak się rzekło, jest z Brazylii, co trudno stwierdzić, kiedy się słucha tej jej płyty, bo ona jest ściśle lizbońska tak naprawdę, gdzie Maria mieszka od lat, choć urodziła się w São Paulo. Jest inna dziewczyna, dla odmiany Portugalka, o ile się nie mylę, Silvana Perez, która wprawdzie śpiewa fado, to śpiewa jest takim silnym brazylijskim wpływem. Może za tydzień jeszcze podrzucę coś od Silvany. A teraz, żeby tę pierwszą część siesty zakończyć w brazylijskiej, czułej pieszczocie języka, to jeszcze zaprośmy naszą dobrą koleżankę Robertę Sá. A siesta powróci w stosownym momencie. Fazendo favor, me erra, me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição de viver como quem não tem dono, e eu aqui no meu abandono. Não vou mais esperar, estou subindo o morro de mangueira, rainha da minha